nową umowę. A to pan od licznika. Tak, to zapraszam, zapraszam. Sprawdź, kto próbuje sprzedać ci energię. Zwróć uwagę, co podpisujesz. Masz 10 dni na odstąpienie od umowy. Kampania pod patronatem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i Towarzystwa Obrotu Energią. Kampanię wspierają Enea, Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna, RWE Polska i Tauron Polska Energia. Więcej informacji na www.toe.pl. Już w sprzedaży wysokie obcasy ekstra. Grace Kelly. Najtrudniej jest zagrać siebie. Psychologia. Jaki jest sens wybaczania? Sylwia Hutnik. Jak mnie wychowano? Nowe wysokie obcasy ekstra. Nie przegap. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 maja, minęła 13. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Konstytucja 3 maja obaliła rosyjską interwencję w Polsce, tak na Placu Zamkowym mówi prezydent, a na marginesie dodaje. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale wiadomo, taki mamy klimat. Polski MSZ odradza podróże do Odessy i do wschodnich regionów Ukrainy. Moskwa za rozlew krwi odpowiedzialnością obarcza Kijów. Lata śledztwa i rezultatów brak. Dziś 7. rocznica zaginięcia Medley McCann. To główny punkt obchodów 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W strugach deszczu warszawiacy i turyści podziwiają pokaz musztry paradnej na Placu Zamkowym. Wcześniej odczytano preambułę pierwszej w Europie ustawy zasadniczej. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu, król Polski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, dla dobra powszechnego, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, niniejszą konstytucję uchwalamy. Doceniając dzisiaj wielkość myśli twórców Konstytucji sprzed 223 lat, doceńmy i własne dzieło. Bezpieczną, europejską i rozwijającą się Trzecią Rzeczpospolitą. Szanujmy naszą współczesną Konstytucję. Efekt naszej pracy i wysiłku, mądrości twórców odrodzonej, demokratycznej i niepodległej ojczyzny. Wcześniej przed wejściem do Archikatedry Warszawskiej aktorzy zainscenizowali żywy obraz uchwalenie Konstytucji wzorowany na dziele Jana Matejki, a za pół godziny koncert orkiestry wojskowej z Węgier. MSZ apeluje do Polaków o opuszczenie ukraińskich obwodów Donieckiego i Ługańskiego oraz o powstrzymanie się z wyjazdami do Odessy. To w związku z postępującą eskalacją działań, wyjaśnia w komunikacie resort spraw zagranicznych. Eskalacja nastąpiła wczoraj. Według ostatnich danych w zamieszkach w Odessie zginęło 46 osób, a rannych zostało ponad 200. Najpierw prorosyjskie bojówki zaatakowały manifestacje Ukraińców. Wśród nich było wielu kibiców. Potem nastąpił odwet. Ukraińcy podpalili budynek, w którym ukryli się zwolennicy Rosji. Według Kremla odpowiedzialność za wszystkie te wydarzenia, także na wschodzie Ukrainy, ponosi Kijów. Dmitrij Pieskow jest przekonany, że kijowskie władze poniosą odpowiedzialność za wojskową operację przeciwko własnemu narodowi. Rzecznik Kremla zapewnił, że Moskwa podejmuje wszelkie starania, aby doprowadzić do deeskalacji napięcia na Ukrainie i do tego samego wzywa Stany Zjednoczone oraz Unię Europejską. Według Pieskowa absurdalnym pomysłem jest próba zorganizowania na Ukrainie wyborów prezydenckich. Po tym wszystkim, co wydarzyło się w Odessie, w sytuacji, gdy rozkręca się spirala konfrontacji, nie rozumiemy, o jakich wyborach mowa, zauważył rzecznik prezydenta Rosji. Dmitrij Pieskow zapewnił, że Władimir Putin na bieżąco jest informowany o wydarzeniach na Ukrainie. Prezydentowi składają raporty służby specjalne ministerstwa i czerpią wiedzę z mediów, stwierdził urzędnik. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Terroryści słuchają tylko Kremla, tak oświadcza tymczasem ukraiński minister spraw zagranicznych Andrii Deszczyca. Kilka godzin temu wysłannik prezydenta Putina do Donbasu poinformował, że separatyści uwolnili uprowadzonych tydzień temu obserwatorów OBWE, w tym Polaka. Dziennikarzom niemieckiego Bilda udało się już porozmawiać z oficerem stojącym na czele misji inspektorów. Pułkownik Axel Schneider powiedział gazecie, że ich grupa została wywieziona ze Słowiańska przez rosyjskiego specjalnego wysłannika na Ukrainę. Mamy nadzieję, że jak najszybciej będziemy mogli wrócić do naszych krajów, powiedział Schneider. Grupa międzynarodowych obserwatorów działająca z ramienia OBWE została zatrzymana na wschodzie Ukrainy ponad tydzień temu. Prorosyjscy separatyści oskarżyli ich o działalność szpiegowską. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Mija siódma rocznica zaginięcia Madeleine McCann. Dziewczynka z Wielkiej Brytanii została porwana 3 maja 2007 roku podczas wakacji w Portugalii z sypialni w hotelu w Praia da Luz. Dochodzenie nic nie dało. Późniejszy 2-letni przegląd sprawy, którego podjął się Scotland Yard oraz wznowione śledztwo w Portugalii też nie przyniosły rezultatu. Przed rocznicą porwania rodzice Madeleine, Jerry i Kate McCann, mówili BBC. Toczą się niemal dwa równoległe dochodzenia, co po prostu nie ma sensu. Obie policje powinny pracować razem, żeby nie powielać wysiłków, przez co śledztwo toczy się o połowę wolniej. Rodzice Madeleine od 7 lat snują domysły na temat jej losu. Myślę, że nie można wykluczyć scenariusza, że Madeleine porwał ktoś, kto chciał mieć dziecko, kto ją kocha i dba o nią. To byłby chyba najlepszy scenariusz, ale jest oczywiście wiele innych, powiedział Jerry McCann. Jego żona dodała, że jeszcze trudniejszą rocznicą od dnia porwania będą dla niej za kilka dni 11 urodziny Madeleine. Podczas wywiadu w studiu telewizji BBC matka zwróciła się wprost do niej. Kochamy cię, Madeleine. Tęsknimy za tobą codziennie od tamtego pierwszego dnia. Czekamy na ciebie i nigdy nie damy za wygraną. I zrobimy wszystko, co się da, żeby cię odnaleźć. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. Na Dolnym Śląsku intensywne opady deszczu, na pozostałym obszarze przelotne. Więcej przejaśnień tylko na zachodzie i północy. Maksimum na dziś to od 7 stopni we Wrocławiu do 14 w Rzeszowie i Szczecinie. Jutro temperatury bardziej wyrównane od 11 do 13 i wreszcie prawie bez opadów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Tato, a co ta Unia Europejska zrobiła dla Polski? No bardzo wiele ważnych rzeczy zrobiła. Na przykład, Chcesz wiedzieć? Odwiedź miejsca, które skorzystały z funduszy europejskich i weź udział w dniach otwartych organizowanych od 1 do 11 maja. Sprawdź na stronie 10 lat w UE.pl, jakie atrakcje znajdziesz w swojej okolicy. Już dziś oglądaj program Zapraszamy na kawę na antenach regionalnych Telewizji Polskiej. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Prosimy o uwagę wszystkich szczęśliwych posiadaczy tabletów Samsung. Czas, abyście zaaplikowali swoim urządzeniom jeszcze więcej rozrywki. Dzięki Samsung Apps zyskasz 3-miesięczny dostęp do 4000 e-booków w Legimi, obejrzysz za darmo filmy na VOD Onet, przeczytasz nieodpłatnie Rzeczpospolitą przez kwartał i pobierzesz bezpłatnie czasopisma Logo, 4 konty, Newsweek oraz Viva. Samsung Apps. Informacje i rozrywka zawsze pod ręką. Szczegóły na aplikacje samsung.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Minut po 13:00. Mam takie pytanie. Czy pan może potwierdzić, bo Polska nam nie wierzy, że tu jest piękne słońce w Sopocie? Tak, jest, dzisiaj jest cudownie, długo czekaliśmy na taką pogodę. Dziś jesteśmy ostatni dzień, ale miejmy nadzieję, że do końca dnia tak będzie ładnie. A skąd państwo przyjechali? Z Siedlec. No właśnie, podobno w Siedlcach też pada. A u nas? Jak w lecie. 8 minut po 13:00 to jest piosenka o czasie. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. A, środek nocy. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Czas, który pozostał, taki jest tytuł tego nagrania. A kto śpiewał? Artur Rojek. Którego poprzedni singiel nosił tytuł... Beksa. No właśnie, książkę o Beksach, czyli o Beksińskich, napisała Magda Grzebałkowska, która jest naszym gościem. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. Książkę o tacie... Tak, można bić brawo, bo się należą za tę książkę i nie tylko. Dziękuję pięknie. Obrazki na naszej plaży kulturalnej. Magda, to może zaczniemy nasze spotkanie tu w Sopocie, w twoim mieście. Moje. Wspomnień już chyba tak mogę powiedzieć, jakie ci towarzyszą i mają związek z premierą tej książki. No, przyznam szczerze, jako osoba, która z tobą rozmawiała na antenie i potem otrzymała maila od słuchaczy, książki, która się spotkała z ogromnym odzewem. Tak. I teraz nie wiem, wypada się chwalić? Mów. No to bardzo dobry oddźwięk jest tej książki. Ludzie mówią coś, co mi się najbardziej podoba, czyli że książka pokazuje Beksińskich takimi, jakimi byli. To jest dla mnie bardzo ważne. Odbyłaś wiele spotkań, jeździłaś po Polsce. Byłaś m.in. w Sanoku. Bardzo Byłam. Się bałaś tego spotkania. Bardzo, bardzo, najbardziej. Dlatego, że w Sanoku mieszkańcy Sanoka, każdy uważa, że Beksińscy należą do nich i to jest prawda. I bardzo się bałam, że przyjdą ludzie, a przyszło chyba z 500 osób. Nie wolno się było opierać o ścianę, tam same obrazy Beksińskiego wisiały, więc ci, co stali, to malały ich plecy. I bałam się, że ktoś powie, proszę pani, tak nie było, my wiemy lepiej, albo że no, obraz Sanoka nie jest taki jednoznacznie cudowny w tej mojej książce. I bałam się, że ktoś powie, jak pani śmiała napisać tak o naszym Sanoku. Ale nie. Ludzie powiedzieli, że jest dobrze, że Beksińscy są taki, takimi, jakimi oni ich zapamiętali, i Sanok był taki właśnie, jak ja to opisuję. Kamień z serca. Czy czegoś się dowiedziałaś nowego, co się w książce nie znalazło, o Beksińskich? Pojawiły się nowe postaci, które wspominały? Zawsze jest tak, że po napisanym tekście zgłaszają się ludzie, którzy mieliby jeszcze coś do powiedzenia. Jeszcze jakieś listy, jeszcze jakieś informacje, które mogłyby poszerzyć informacje na temat Beksińskich, ale nie było niczego takiego, co by zupełnie zmieniało ich obraz. Może trochę pogłębić, no ale trudno, no to już się nie da dotrzeć do wszystkich na świecie. A kiedy rozmawialiśmy przy okazji premiery książki, dużo miejsca poświęciliśmy wspominaniu Tomka Beksińskiego, kultowego dziennikarza programu drugiego i trzeciego. Jego fani też przychodzili pewnie na spotkania. Tak, tak, tak. To widać było od razu, którzy ludzie są fanami Tomka Beksińskiego, nawet po stroju, po wyglądzie. Na przykład było spotkanie z Anią Ortodoks w Warszawie i ze mną, i tam też przyszło dużo fanów Tomka Beksińskiego. To jest tak, że bałam się też, że fani Tomka będą mówili, że zabrałam im Tomka, że pokazałam go innym, niż oni myśleli, że jest. Zupełnie inne oblicze, tak. Tak, bo Tomek jednak był inną osobą w radiu, a inną osobą w życiu prywatnym. Natomiast ludzie, fani Tomka mówią, bardzo dziękujemy, że zobaczyliśmy go pełniejszym. Że czasami niektórzy są rozczarowani trochę, ale nie mają do mnie pretensji o to, tylko mówią, cieszymy się, że widzimy Tomka głębiej. Mówiłaś o tym, że ta książka spowodowała, że przez chwilę byłaś w takim mroku. Czy już wróciłaś do światła? Wiesz co, ale to nie był mrok spowodowany Beksińskimi jako takimi, tylko mrok spowodowany ciężką pracą. Pół roku samego pisania bardzo ciężkiego. No ale to każdy, kto pisze to chyba w tym mroku jest. Dużo spotkań jeszcze przed tobą, z tego co wiem. Może od razu zaprosimy, że i na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu w lipcu, i na festiwalu OFF w Katowicach w sierpniu spotkamy się. Magda będzie gościem takich kawiarenek literackich, tak to nazwijmy, na tych obu festiwalach. I tam też będziemy mieli okazję porozmawiać i o Beksińskich, i o nowej książce. Chętnie. Którą piszesz, i o tym za chwilę na naszej antenie. Ale wcześniej muzyka. To zespół Falls Providence na naszej plaży kulturalnej w Sopocie przy klubie Atelier. Piękne słońce, państwo siedzą i no, zażywają tej kąpieli słonecznej, bo do Zatoki chyba jeszcze nie można wyjść, prawda? A spróbuj. Magda Grzebałkowska jest naszym gościem, przypomnę. Ja jestem z Sopotu, ja nie próbuję takich rzeczy. I nie opalasz się. Nie, nie, nie, w życiu. Magda, teraz będzie druga część naszej rozmowy, tak to zapowiem. Mhm. Przygotuj się. O nowej książce, nad którą pracujesz. Brzmi niezwykle ciekawie. Co to będzie? Znaczy tytuł roboczy brzmi Rok 1945 w Polsce, ale to ma być nie książka, tylko zbiór reportaży, jak uda mi się je napisać. Skąd ten pomysł, żeby właśnie 45 opisać? Dlatego, że w przyszłym roku jest 70. rocznica zakończenia II wojny światowej i jest to już, właściwie to już jest 10 lat za późno. To jest ostatni moment, żeby pokazać ten rok 45 w relacjach świadków, żeby naszych babć, ludzi. Dziadków. Mhm. No ja jestem wstrząśnięta, cały czas jestem smutna. O, tak jak przy Beksińskich nie byłam smutna, ponieważ byłam strasznie jakby zajęta pisaniem, to teraz na razie zbieram materiały i ciągle jestem w mroku. Rok 45 był straszny, o czym kompletnie nie mamy pojęcia. No może jestem historykiem z wykształcenia, ale że było tam tak strasznie wtedy, to podziwiam moją babcię bardzo. I szukam świadków, szukam ludzi, którzy mogą mi opowiedzieć jakieś ciekawe historie z roku 45. Mam już historię o Szabrze na przykład. Skąd? Właśnie to jest ciekawe, bo Szabr nam się kojarzy głównie z ziemiami zachodnimi, a ja spotkałam cudowną panią, która była szabrowniczką, szabrowała Prusy Wschodnie. Mhm. Nieduży rejon spod Suwałk skakała szabrować Prusy Wschodnie. Mam także historię kaszubskiej rodziny, Schroederów, niesamowitą. I tak zbieram. Ja nie chcę robić historii wysokiej. Ta historia wysoka ma wynikać z tych zwykłych, drobnych opowieści, jak sobie ludzie radzili w 45 roku. Masz tematy i szukasz ludzi, czy tematy same do ciebie przychodzą z ludźmi właśnie, przypadkiem? I mam tematy, i następne tematy się rodzą, ludzie do mnie przychodzą, ale cały czas poszukuję ciekawych rzeczy. A historia o Sopocie będzie? Tak, próbuję znaleźć. Mam taką historię ideał, laboratoryjną. Jeszcze jej nie znalazłam, ale szukam. Marzy mi się, żeby opisać sopocki dom, w którym jeszcze są Niemcy, bo jeszcze ich nie wywieziono, jeszcze ich nie ewakuowano na wschód, bo nie zdążyli wyjść z armią niemiecką. I już są Polacy. I już wchodzą do tego mieszkania Polacy. I to byłaby dla mnie idealna historia, ale ja takiej jeszcze nie znalazłam, szukam. Ale mogę mieć także taką historię, gdzie jest mieszkanie, w którego już wyszli Niemcy i weszli Polacy. Już mam tropy na rodzinę, która się przyjaźni z tą niemiecką rodziną do dzisiaj, która gdzieś mieszka w Niemczech i która mieszkała w tym sopockim mieszkaniu. Czy są ludzie, którzy nie chcą tych lat wspominać? Odmawiają? Nie, nie odmawiają, natomiast nie pamiętają. Świadkowie, którzy do dzisiaj żyją, to są ludzie, którzy mają dzisiaj 80-90 lat i wtedy mieli 10-15 lat. Więc siłą rzeczy, chociaż to był straszny czas, to dla nich to był fantastyczny czas, bo byli dzieciakami. Oni biegali, co z tego, że były miny, co z tego, że nie było co jeść. Więc ich opowieści mimo wszystko są radosne. Więc ja muszę bardzo dużo sięgać z ciekawością po pamiętniki, wspomnienia, w gazetach też nomen omen grzebie. Także to będzie taka złożona. Sami świadkowie nie. Poza tym są też świadkowie, którzy są, ale już nie pamiętają niestety. Więc to są też takie długie rozmowy, trzeba mieć dużo cierpliwości. Fantastycznie ze starszymi ludźmi, którzy nie pamiętają, o co ich pytałam, ale jeszcze raz należy, jeszcze raz. Ale są tacy, jak tata mojej przyjaciółki, która jest zresztą rzecznikiem miasta Sopotu, Magdy. Ma 103 lata, ma fantastyczną pamięć i rozmowa z nim to jest taka jak rozmowa z tobą. Wszystko pamięta. To powiedz na zakończenie, co było w gazetach w 45 roku, bo widziałem zdjęcia niektóre, pokazywałaś na jednym z portali społecznościowych. Ogłoszenia tak. Na przykład, niezwykle tak, ciekawe. Tak, fascynuje mnie. Chciałabym cały rozdział książki złożyć tylko z ogłoszeń z całej Polski. Na razie jestem w życiu Warszawy i na przykład jest takie ogłoszenie, które mnie poraziło. Dziecko w dobrym stanie, 9-miesięczne oddam. Chciałam nawet iść tropem tego ogłoszenia, ale już nie ma tej ulicy w Warszawie. Albo na przykład takie ogłoszenie, które też świadczy o kulturze tamtych ludzi, takiej innej. Jest ogłoszenie, że z października państwa, którzy zabrali zwłoki z ulicy, bodajże Chłodnej w kwietniu, bardzo proszę o kontakt. No, niebywałe ogłoszenie. Takich jest mnóstwo. Są też takie historie, ogłoszenia zwyczajne, które układają tam to życie codzienne, że wróciłam, już fryzjerka wzięta. Albo, no, różne takie. Fascynujące. Magda Grzebałkowska, dziennikarka i pisarka, już tak trzeba to powiedzieć. Kobieta, z której Sopot może i musi być dumny. Była gościem w Radiowym Domu Kultury. Dziękuję. Na naszej plaży. Dziękuję ci bardzo. Tyle z życia masz, ile dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo gruchotanych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Słyszysz statki na niebie, siedem razy spływaj za siebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. Z nowej, świetnej płyty to zespół Pustki, Tyle z życia. My dziś na plaży kulturalnej w Sopocie. Sopot to piękne miasto i gdziekolwiek się nie pójdzie tam, wszystko czaruje. Najlepiej wie o tym Baszka Marcinik, którą będą Państwo mogli spotkać i dziś, i jutro tutaj w Sopocie. Jest wszędzie w Sopocie nasza Basia. O, właśnie przeszła. Brawa dla Baszki. To Baszka. Ale nie tylko w Sopocie jest pięknie, także w innych miejscach świata, o czym wie najlepiej Anna Dudzińska. W poszukiwaniu ciekawych budynków dzisiaj zapraszam Państwa na wyprawę do Chin. Będzie Szanghaj, ale budynek z historią jakby z innej epoki. Jest to architektura o tyle niecodzienna i fascynująca, dlatego że jest swoistego rodzaju rewitalizacją. I to jest przestrzeń, która przerabia właściwie taki budynek, który jest dla użytkownika, mógłby być dla użytkownika obiektem, który budzi takie opresyjne wrażenie i odczucie, dlatego że jest to dawna siedziba japońskiej armii. Złowrogie koszary japońskiej armii w Szanghaju zamieniają się w przestrzeń przyjaznej restauracji i hotelu. Anna Lorenz, architekt, laureatka pierwszej edycji Nagrody Kurołowicza, znajduje w tym chińskim budynku wiele ciekawostek. Dla mieszkańców Chin jest to jednak obiekt, który budzi grozę. On też budzi grozę swoją wyjściową architekturą, dlatego że jest to po prostu betonowy, pozbawiony okien, monumentalny gmach przy rzece Huangpo, który dzieli, a nie integruje. Szanghaj. Największe chińskie miasto ma wiele niezwykłych budynków, prawdziwych ikon architektury. A Anna Lorenz wybiera właśnie ten z nieatrakcyjnym zewnętrzem, żeby skupić się na niezwykłym wnętrzu. Zapraszamy zatem na wyprawę do Chin. Chiński duet zdecydował, że można ten budynek przetworzyć w taki sposób, żeby stworzyć tam przestrzeń do mieszkania, ale czy mieszkania tymczasowego, mianowicie jest to hotel. Jest to hotel związany też z miejscem biesiadnym, wspaniałą restauracją, która odebrała szereg nagród za wnętrze. Cały przepis na architekturę tego obiektu sprowadza się do chińskiej kultury i odwrócenia pewnych przyzwyczajeń i rytuałów. Tak postanowili postąpić architekci z pracowni Neri Hu Design. W chińskiej architekturze bardzo często próbuje się zdefiniować taką przestrzeń prywatną. I ta przestrzeń właśnie hotelu Waterhouse próbuje bawić się trochę zagadnieniami, co jest prywatne, co jest publiczne. Wyobraźcie sobie Państwo, że nagle okazuje się, że w naszej europejskiej kulturze zaglądamy do hotelowych pokoi, zakłócając czyjąś prywatność. Niewyobrażalne. Jeszcze bardziej niewyobrażalne jest to w Chinach, a jednak. W tej kawiarni, która jest zlokalizowana w przestrzeni hotelu, sufit jest tak przecinany, że widać tam pokoje hotelowe. I nawiązuje to rzeczywiście do takiej chińskiej tradycji private dining i tego, że Chińczycy muszą wręcz spożywać posiłek w swojej prywatnej przestrzeni i właśnie jest to taki pastisz, że siedzimy w miejscu publicznym, a jednocześnie możemy spoglądać do tego, co się dzieje w hotelu, wewnątrz, w prywatnych przestrzeniach pokoi. Na taki żart pozwalają sobie architekci zakorzenieni w kulturze chińskiej. Do tego najwspanialszy widok na Szanghaj, rzekę, na dachu. Pięknie obudowanym stalą kortenową, często używaną w tego typu obiektach. Patrząc na rzekę i patrząc na miasto, bardzo łatwo odczytać jest intencje architektów, czyli to, że jesteśmy po prostu w mieście. To są prawdziwe Chiny. To nie jest kolejny jakiś wzór zachodni, który nagle tam zaistniał. To zupełnie nie jest scenografia. Że te wszystkie uczucia, które tam gdzieś tam są zaklęte w tej architekturze, cały czas funkcjonują. Funkcjonują i to wyśmienicie. Warto zobaczyć to miejsce przynajmniej na zdjęciach. Waterfront Hotel, zaprojektowany przez chiński duet Neri Hu Design. Daleka architektoniczna podróż, za którą kryje się historia niezwykłego miejsca i potężnej kultury. Polecam. Anna Dudzińska. Bardzo dziękujemy. Oczywiście pozdrawiamy Anię i Katowice. Być może tam nie ma tyle słońca, co u nas w Sopocie. Jest naprawdę przepięknie. Czuję, jakby było lato, jakby były wakacje. Cudownie po prostu. Nowa polska piosenka teraz w Radiowym Domu Kultury. Jak działają leki i zioła, a jak się mają wiersze i proza, i czy sypiają razem czy osobno, i czy wołają ich po imionach. Jak Jestem głodna, szczęścia głód daje mi apetyt i ruch. Płynę kłania, ludzie doznania. Życie w stopach nie pozwala mi chodzić w butach. Jestem głodna, dusze lubią mój brzuch. Możesz dotknąć, bo to jest świadek dwóch cudów. Dla mnie już obrazy nie muszą płakać. To promocja. W najbliższej trzeciej stronie medalu opowiemy o tym, dlaczego Stadion Narodowy wzbudza tak duże emocje wśród windsurferów. O NBA i o tym, jak ważną postacią stał się Marcin Gortat. O snukerowych mistrzostwach świata, gdzie przy stole zostanie już tylko dwóch najlepszych. Jak zwykle sporo dzieje się też w piłce nożnej. Liga Mistrzów, Liga Europy, a także oczywiście nasza, w której wciąż jest wiele znaków zapytania. Nie zabraknie też konkursu. Do usłyszenia jutro po 17. Michał Gąsiorowski i Michał Olszański. Do udziału w zabawie zaprasza Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Jutro po 17 to będziemy wracali do Warszawy. Nie chce się. Piękne słońce i piękne miasto. Agnieszka Olszańska. I Michał Nogaś. A teraz porozmawiamy o bardzo ważnym filmie, który Michał Nogaś obejrzał. Gdzie to było? To było w jednym z kin w Warszawie. Film wchodzi na ekrany 9 maja, czyli w najbliższy piątek. I jest opowieścią o tym, co się wydarzyło 70 lat temu w stolicy, czyli o powstaniu, które wybuchło 1 sierpnia. To jest sytuacja wyjątkowa, ponieważ udało się pokolorować kroniki powstańcze, 112 tysięcy klatek, ale udało się także odczytać z ruchu walk to, co mówili powstańcy filmowani w czasie walk właśnie. No i nie tylko obejrzałem ten film, ale udało mi się też porozmawiać z jednym z producentów tego obrazu, szefem Muzeum Powstania, Janem Ołdakowskim. I wiąże się z tym niezwykle intrygująca historia. Posłuchajmy. Dowódcy plutonu, wystąp. Proszę tutaj. Proszę bardzo, raz. Proszę bardzo, dwa. Baczność, życzę powodzenia. Mój adres wieku, jest nie biorących mieszkam tu w walce z okupantem do natychmiastowego podjęcia pracy dopomagającej do przyspieszenia zwycięskiego końca walki. Jest olbrzymie pole takiej właśnie pożytecznej pracy. Dla przykładu podaję jej rodzaje. Władze cywilne i władze wojskowe przygotowują. To było największe wyzwanie dla nas, częściowo wymyślenie, jak brzmiało powstanie. Bo jeśli chodzi o zdjęcia, to mieliśmy oryginalne kroniki czarno-białe. Problem był z nimi taki, że one były nieme. I obrazki musieliśmy tego pokolorować, a dźwięk musieliśmy stworzyć od nowa. Dysponowaliśmy nagraniami przedwojennymi głosu albo radiostacją powstańczą Błyskawica, ale te nagrania były zupełnie inne niż dzisiaj. Nie mogliśmy pozwolić, żeby bohaterowie mówili jak Hanka Ortonówna. Musieliśmy od nowa tych bohaterów wymyślić i jakby zebrać odgłosy, które wydawało powstańcze miasto. Ten film powstawał 3 lata? W sercu tego nosiliśmy pewnie 6 lat albo 7 nawet. Kiedy zrobiliśmy wystawę Kolor Wolności, to były 32 pokolorowane wielkoformatowe zdjęcia Eugeniusza Lokajskiego, to zobaczyliśmy, że ludzie zupełnie inaczej reagują na zdjęcia kolorowe niż czarno-białe. I wtedy zrozumieliśmy, że właściwie jeżeli udało się pokolorować 32 zdjęcia, to może się uda też pokolorować film. Różnica jest tylko w nakładzie pracy. 32 zdjęcia wtedy 7 lat temu zrobiliśmy, a dziś oddajemy film, w którym jest 112 tysięcy klatek, czyli 112 tysięcy zdjęć. No ale to multiplikacja pracy po prostu tylko. Jak to wyglądało, ta praca nad filmem? Myśmy szukali producenta najpierw. Ci, którzy mi chcieliśmy pracować, byli zajęci, a ci nie chcieli z nami współpracować, więc zrozumieliśmy, że musimy ten film zrobić sami, jako Muzeum Powstania Warszawskiego. Postanowiliśmy zrobić taki film i jak się urodziła jego koncepcja, ona powstała w rozmowach z reżyserem Janem Kumasą, z którym wymyśliliśmy tą fabułę, to się okazało, że w ogóle nie ma gatunku, że musimy nawet nie tylko wymyślić ten film, ale musimy nawet wymyślić gatunek, w którym się ten film będzie znajdował, bo nie był to ani dokument, ani fabularyzowany dokument, ani dokumentalizowana fabuła, nie była to fabuła, to jest jeszcze coś innego. Nazwaliśmy ten film Dramat Wojenny Non-Fiction. To miasto do najpilniejszych działań, a więc uruchamianie i praca w takich zakładach, które powinny być czynne, jak sklepy spożywcze, piekarnie, apteki i tym podobne. Budowanie i naprawianie barykad, prowadzenie kuchen dla żołnierzy i bezdomnych. Tak sobie to wyobrażam. Państwo i Jan Komasa siadacie gdzieś w muzeum, przeglądacie na nowo te kroniki, zapis pracy wielu osób, które dokumentowały powstanie, biegały z kamerami wielkimi po ulicach stolicy i jakoś trzeba wybrać. To dziś, kiedy już jest ten pomysł, no to wydaje się to oczywiste, ale kiedy go nie było, to te klatki nie stanowiły, znaczy nic nie zlepiało ich razem ze sobą. Były robione te filmy na różnych kamerach, różnych materiałach, w ogóle nawet były 36 mm, 16 i 8 mm, te kamery były bardzo różne materiały, bardzo różne osoby, bardzo różne miejsca, różny czas. Nic nie było wspólnego. I wtedy nagle padł pomysł, że może w takim razie bohaterami uczynić tych ludzi, którzy je filmowali, czyli tych, których nie widać, tych, którzy zawsze stoją za kamerą. Ich tylko marzędzie mogli usłyszeć. To jest Witek, mój młodszy brat. Kto ich zapamięta, jak my ich nie nakręcimy? Wszyscy będą oglądali, jak było naprawdę. Mamy dwóch bohaterów, braci, dość znaczną różnicą wieku. I to miało być kanwa fabuły, że przez powstanie idzie z kamerą dwóch braci z Biura Informacji i Propagandy, filmują powstanie, ale między nimi jest napięcie. Oni się nie zgadzają w wielu kwestiach, sobie czasami dokuczają, ale też często rozmawiają z ludźmi, których filmowali. To widać na obrazku i w naszym filmie słychać, że filmowani powstańcy mówią coś, odpowiadają na pytania. Więc żeby ten film był spójny, musieliśmy te pytania wymyślić. Oczywiście jak jedzący zupę powstaniec mówi dobra, to wiadomo, że było pytanie, jaka jest ta zupa, czy smaczna. Ale no, sprawy się komplikują, jak pada kilka wyrazów wypowiedzianych przez kogoś i wtedy musimy się domyślić, jak wyglądało całe zdanie. To, o czym pan mówi, to jest niezwykle poruszające, kiedy się ogląda. Możliwość słuchania, taka codzienność powstania, którą widać. To są prawdziwi ludzie z krwi i kości. Oni przeżywają wydarzenia, które dzieją się na ich ulicy, są zaangażowani w to powstanie. Siedział najlepszy w Polsce specjalista od odczytywania z ruchu warg, biegły sądowy i pracuje z policją. Człowiek, który potrafi odczytać, co dana osoba filmowana mówiła. Kiedyś ludzie wiedzieli, że dźwięk się w kamerze nie nagrywa, to było tak jak robienie zdjęć, więc bez problemu przy niej rozmawiali. Wcale nie milkli na widok kamery, tylko do tej kamery mówili. Ale takie rzeczy, które nie były jakieś odświętne, tylko takie zwyczajne właśnie. Więc jak przy paniach robiących zupę pojawia się kamera, to one dalej mówią o robieniu tej zupy. I dzięki temu, że one mówiły właśnie, a nie milkły, to mogliśmy się dowiedzieć, co wtedy mówiono. Pusta ulica miasta, zawieszenie broni i nagle na środku tej ulicy stoją naprzeciwko siebie niemiecki i polski żołnierz i rozmawiają. I państwo odczytali to, o czym oni rozmawiali w języku niemieckim i jesteśmy w środku tej rozmowy. I nagle jest któryś dzień powstania i po prostu jesteśmy na tej ulicy. Ta scena jest dziwna, bo to jest środek wojny. Nienawiść do Niemców jest straszna, a Niemcy robią w czasie Powstania Warszawskiego okrutne zbrodnie. Rozstrzeliwują ludzi, a z drugiej strony nagle pojawia się właśnie propozycja przerwania działań wojennych na kilka godzin, żeby zebrać rannych w takim trudnym miejscu, gdzie obie strony traciły żołnierzy. Widać, że niektórzy leżą tam już dłużej, ci zabici. No i właśnie nagle ta wojna się wyłącza. I wychodzą kamerzyści, wychodzą fotografowie, którzy fotografują siebie nawzajem. Tramwajem jadę na wojnę. Tramwajem z przedziałem Nur, Führ, Deutsche. Z pierwszosierpniowym potem na skroni. Z zimnem lufy Wisa w nogawce spodni. Siekiera, motyka, piłka, szklanka. Czerwona opaska, moja opaska na ramię powstańca. W kieszeni strach, orzełek i tytoń w bibule. Ja nie pękam, idę w śmierć od tak na krótką koszulę. Batalion Zeszka, oj! Batalion Pięść, oj! Batalion Jodła, oj! I wyszedłeś jak ty, synku, przed obronią w plac! I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut, co? Zanim padłeś jeszcze ziemię, zażegnałeś ręką! Czy to była kula w tysku? Czy ci serce pękło? Pękło! Pękło! Dobrody, byczo jest. My Polacy mamy odnie romantyczne. My Polacy mamy odnie romantyczne. Nam jedna szarża do nieba wzwyż i jeden order nad grobem krzyż. Jedna szarża do nieba wzwyż, jeden order nad grobem krzyż. I wyszedłeś jasny synku z czarną bronią. I poczułeś jak się jeży w dźwięku minut zła. Zanim paliłeś jeszcze ziemię, zażegnałeś ręką. Czy to była kula z tyłu? Czy ci serce pękło? Pękło! Pękło! Pękło! Pękło! Lao Che z płyty Powstanie Warszawskie, Godzina W. Ta płyta nosiła taki sam tytuł, jaki nosi film, który wejdzie do kin, przypomnę, 9 maja i myślę, że to jest film, który wszyscy powinni zobaczyć. O tym filmie rozmawiamy dziś z dyrektorem Muzeum Powstania Janem Ołdakowskim. Ten film kolorowy żyje, Powstanie żyje, wbija nam się do głowy to, co robią i co mówią uczestnicy tych walk. Wszystko dzięki dźwiękom. Ten film od samego początku, od pierwszej sceny budzi napięcie. Miasto, zachmurzone niebo i na niebie pojawia się niemiecki samolot Stukas i za chwilę spadnie bomba. Ten film jest też wstrząsający swoją wizualną wiarygodnością. Znaczy, mamy pewność, że to, co widzimy, jest naprawdę. Że tych bohaterów, jeżeli rzeczywiście się cieszą, to się cieszą. Jeżeli są ranni, to ich boli. Tu nie ma miejsca na aktorstwo. Tutaj są całkowicie prawdziwe emocje, prawdziwi ludzie i jeżeli jest pokazana śmierć, to ona też jest niestety prawdziwa. Żołnierze walczą, a cywilom jest rzeczywiście coraz trudniej. Oni nie wiedzą, jak to się skończy. Są też bardzo różne momenty. No, są pokazane dzieci. Z jednej strony widzimy starania powstańców, żeby dzieci odciągnąć ich uwagę i nie pozwolić, żeby chodzili do powstania. Jest teatrzyk, scenik zorganizowany. A z drugiej strony widzimy takie dzieci, które same sobie wymyślają zabawę i przerażające jest to, że one bawią się w wojnę. Zobacz, młody, kwiat polskiego operatorstwa. No patrz, a tam ci nie kręcą, tylko jedzą. Ale to są bracia Chopin. Właśnie. Dobra zupa? Jak ci smakuje? Dobra. Widzisz, dobra. Tu jeszcze trochę poproszę. Tak, to nasza bita śmietana. Jakbyście skonstruowali ten scenariusz, co my oglądamy? Kroniki powstańcze były kręcone tylko w dwóch miejscach. Były kręcone w Śródmieściu, między alejami jerozolimskimi, krakowskim przedmieściem, placem teatralnym, budynkiem Pasty. Jest też filmowany Mokopów. Nie ma zdjęć z Żoliborza, nie ma zdjęć ze Starego Miasta, chociaż szef tej komórki, Antoni Bogdziewicz, twierdził, że był z kamerą na Starym Mieście, ale do dziś nie dotrwały żadne filmy ze Starego Miasta. Więc to właściwie jest mały kawałek walczącej Warszawy. To jest ten kawałek walczącej Warszawy, którym zresztą powstanie pojawia się najpóźniej. To są znane te relacje powstańców, którzy wychodzą na przykład ze Starego Miasta kanałem, wychodzą w Śródmieściu, a wychodzą z takiego piekła zniszczonej starówki i nagle trafiają do miejsca, gdzie w oknach są szyby, wiszą w oknach zasłonki, panie spacerują z pieskami. Jest takie jeszcze normalne życie w wolnej Polsce. To wielu powstańców opisywało jako taki szok i też się bardzo cieszyli. Tą radość też widać na filmie, kiedy pokazani są właśnie zośkowcy, którzy wyszli z kanału i oni, to niesamowite, że po tej całej gehennie kanałowej, oni na widok kamery się uśmiechają. Między innymi właśnie taki jeden z najbardziej rozpoznawalnych kadrów z tego filmu to właśnie zdjęcia z troszkę dłuższymi włosami powstańca w apaszce, który na widok kamery promiennie się uśmiecha. To jest właśnie pan Michał Firchoł, który przed chwilą wyszedł z kanału. Czyli jednak mimo tej gehenny byli w stanie pokazać, że cieszą się życiem. Panie Tadeuszu, proszę powiedzieć, daleko mamy do wolności? Co powiedz? No niech pan powie. Jeden przystanek. Tak jest. Kamera pokazuje taką potęgę samoorganizacji. To, co na tym filmie widać, to też jest żyjący organizm, znaczy wielkie miasto jako taki żyjący organizm. Jest takie poczucie, że trafiamy do wolnej Polski. Polacy mają prawo samoorganizować się, mają prawo decydować o tym, jakie są gazety, jak wyglądają ich flagi, jak się ubierają. Widać, że przez dużą część powstania ta sytuacja wywołuje absolutną euforię, że nie ma tej straszliwej niemieckiej okupacji, że ludzie sami o sobie decydują. I niesamowite jest to, że się dość szybko samoorganizują i organizują najpierw pieczenie chleba, czy dostarczanie żywności, gotowanie zup dla żołnierzy, ale i działają takie ówczesne media. Widzimy przygotowywanie i druk prasy. Zresztą sama ta kronika to jest też forma komunikowania się z ludźmi, bo te filmy były pokazywane czasami z dnia na dzień. Dopiero pod koniec pojawia się takie straszliwe wyczerpanie, takie otępienie. I jeszcze jedna rzecz, to jest to, z czego być może wiele osób sobie sprawy nie zdaje, że na potrzeby tych filmów, tych kronik, inscenizowano. Kamery były bardzo cenne. Taśma filmowa była bardzo cenna. Ona była zdobyta w laboratorium w Śródmieściu. Ona była bardzo dobrej jakości, ale nie było jej dużo. I wszystkich operatorów uczono, żeby przez najdłużej 5 sekund filmowali. Ale z tego też powodu, że ta taśma była cenna, nie wolno im było chodzić na pierwszą linię frontu na początku. I oni, żeby pokazać prawdę o powstaniu, prawdę o powstańcach i żyjącym mieście, namawiali żołnierzy, żeby na przykład odtworzyli jakąś sytuację zaraz po tym, jak się ona wydarzyła. Ci sami żołnierze w tych samych sytuacjach, ale improwizują, w jaki sposób walczyli. I oni rzeczywiście robią to tak momentami urocze, nieporadnie, ale im chodzi o to, że oni wszyscy chcieli być w kamerze, oni wszyscy chcieli się uwiecznić w tym filmie, żeby ich wszystkich można było zobaczyć. Popatrz, będziemy, rozpoznają nas w filmie. Ma talent? Ma. Haneczka nasza montażystka. Kochasz go? Nie. Tworzenie całej biblioteki dźwięków do naszego filmu było bardzo skomplikowane, bo rzeczywiście trzeba było wytworzyć dźwięki łącznie z wizytami na strzelnicy, żeby dość wiarygodnie usłyszeć, jak strzelały strzały z Powstania Warszawskiego. Dźwięki rozmów, nagrywaliśmy stukot butów w zamkniętych pomieszczeniach, otwartych pomieszczeniach. To Bartosz Putkiewicz, który był reżyserem dźwięku, prowadził całe sesje nagraniowe, kiedy właśnie ludzie w starych butach, kobiety chodziły właśnie, a to po twardej powierzchni, po bardziej miękkiej nawierzchni, tu pani. To rzeczywiście było kilka miesięcy pracy z gromadzeniem takich dźwięków. Staraliśmy się nagrać dźwięk w takich miejscach, w których powstawał, czyli w Warszawie, ale też czasami właśnie, czy to w jakichś piwnicach, czy w zamkniętych pomieszczeniach. To olbrzymia wirtuozeria reżysera dźwięku. Tak państwo to wymyślili, że to jest opowieść o operatorze i o jego bracie. Tymczasem ten film nie powstałby, gdyby nie było takich ludzi kilkunastu. Na pewno było ich 12, znamy nazwiska ich i to im dedykujemy ten film. To oni pozwolili ocalić tą Warszawę, powstańców, to dzięki ich pracy mamy dzisiaj ten film. A jeden z nich stał do końca w Pałacu Staszica. To jest jedno z takich najbardziej niesamowitych ujęć w tym filmie, kiedy filmowiec stoi z kamerą na wprost czołgów, które do niego strzelają i no cały czas filmuje. To jest Karol, mój starszy brat. Zobacz, jakie ujęcie. Wojna jak ta lala. Chciałem do powstania, a nie kręcić filmy. Lituś, kto ich zapamięta, jak ich nie nakręcimy? Zaraz się zacznie! Biegnij! Witek, osłoń kamerę! Jadoko! Przecież to jest dziecko. Przekradniemy się na ich stronę, Karol. Upanuj się, to jest niebezpieczne. Są tam Niemcy, widzisz? Karol, co tam jest? Wituś, ty. Kogo Bóg złączył, człowiek niech się nie waży rozłączyć. Trzeba to pokazać. Jak inaczej będą wiedzieli, jakie było to powstanie. Ważny film od 9 maja w kinach. Polecamy. Po 15 na naszej antenie. Trójkowy wehikuł czasu. Zapraszamy serdecznie wraz z Jerzym Sosnowskim. Będziemy tropić Big Beat w Sopocie z bardzo oryginalnym i intrygującym gościem. A my dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Agnieszka Opszańska. Michał Nogaś. Do usłyszenia z Sopotu. I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." Was glad to see me, I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said it's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off. She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, can't believe she said goodbye. She just left me standing there. I've